непереборний потяг бути там. Він готовий на все. Йому навіть здається, що й тоді, в океані, не тільки зустрічний тайфун загнав їх у ту небезпечну зону. Офіціальна версія – обминали тайфун. А ще й якесь підсвідоме бунтівливе бажання підказало йому той ризикований курс. Бажання своєю присутністю захистити океан, його життя, його чистоту. В рейс. Хоча б в останній, хоча б у найтяжчий. Не бути тільки забутим, не відчути б себе за бортом, як буває, коли вночі шквалом змиває людину за борт, і судно пішло, і крику того вже ніхто не почує. Мати, як ніхто інший, розуміє його теперішній стан. Розуміє вона те глибоке сум'яття, що весь час живе в ньому. Від неї не приховаєш за зовнішньою витримкою душевне, тоскно, жагуче ждання. Ждання того, що може ніколи і не статись. Чи буде виклик? Чи потрібен він ще пароплавству? Бодай на портову службу чи на роль капітана-наставника? Коли вже вважають, що судноводіння не для нього. По обіді він знову виходить з дому. Хотілося б матері затримати його, не пустити. Куди йому в таку спеку? Нащо йому в цьому білому випрасуваному кітелі йти блукати десь по курявних токах польових? Чи, як люди передають, забиратися навіть на комбайна і, ставши поруч із терновим, пускатися, мов, у безвість на тому трахкотливому степовому кораблі? Ні, не затримує його мати, бо хоч сама ніколи не бувала в морі, але сприйманню її душі доступно. Чому так треба іноді людині просто вийти на курган степовий, щоб звідти окинути оком далеку морську синяву та відчути лицем, як лагідний надвечірній бриз-вітерець тихо тебе обвіє? Пройшовши мимо пошти у відкритий сліпучий степ, іде капітан Дорошенко на щоденне своє ходіння по дузі великого кругу. І йде, несучи в собі все те ж спрагле ждання та неспокій, що ніколи його не покидають. Скоро заюжить серпень, затягне степові виднокола курявною сухою каламуттю. Наприкінці літа, як і напровесні, знову приходять в цей край і вітри, і вихри, і курявні бурі. Погасне степ, побуріє, злиняє, осінь роздягне посадки, шквиря завійниця покотить мряку полями, хуга засвистить поземкою по твоїм вкритім ожеледдю степовім океані. Тісним, безобрійним стане світ. Все потоне в туманах, в дрібних моросяних дощах. А поки що небосхили ясні. І серед цих чабанських небосхилів, то ясно-червоних уранці, то ще яскравіших, багряних чи жовто-гарячих, при заході, відтепер тягнеться твоє безбуремне життя. Гомін, мов калейдоскоп облич, парки і подих тропіків і гул Атлантики, все він приніс з довколасвітніх мандрів сюди, на рідний степовий берег. Ось про Хіросіму сьогодні йому бригадир Мулярів нагадав. Часто його розпитують про Хіросіму. Що таке Хіросіма? Розкажіть. При цьому слові